شنوندگان کامبیز شکوفنده. ماشین اومد. سر ساعت 9 اومد. خیلی خوب، میتونیم راه بیافتیم. زود باشین. آ چمدونا رو بردار، یادت نره. خانم بلیطا رو برداشتی؟ دخترم آماده شدی راه بیافتی؟ ها هرچند میدونم تو این دست و پا آخرشم جا میذاری. ما چند روز دیگه برمیگردیم، کمی غذا برات میذارم. بیا یه خورده بیشتر میذارم تا گشنت نشه. دختر بجم، تو که نمیخوای سفر از دست بدی. بجم دختر کوچوله من، نمیخوای که تعطیلاتمون خراب شه. اومدم ماما. وقتی که گربه ها میرن یه موش چیکا میتونه بکنه؟ برای بچ آماده این تعطیلات هستین؟ اول موسیقی. ای چرا همه تون خوشکتون زده، یه برنامه عالی برای امروز چیدم. بزنین بریم، بیان بیان بجنبین. نه نه نه نه نه، اینم نه اینم نه، این بد نیست. نه این نه نه نه نه. حالا او معذرت بخوام. ای پسر بگیرش، عالی بود. ای پاو پاو عزیزم، شبم با تو چقدر قشنگه. مامان چکرم، فردا میبینمت. شب بخیر. What was that? شب خیلی خوبی بود. آره شب خوبی بود. صدای چی بود؟ کی اونجاست؟ بلند شو، فکر کنم یکی تو خونه است. سرباز بلند شدی که داریم به منطقه دشمن نزدیک میشیم. من آمدم برای حمله. من آمدم برای حمله. خیلی خب، آخه کارت درسته. اطلاعات بیشتری لازم دارم. دشمن شناسایی شد. من آمدم برای حمله. بسه دیگه بسه، خفه میشی و خفت کنم سربازه. من خوش به حالت. خیلی باره. من میشستی بکیه تو دیگه از کجا پیدات شده ها؟ نداشتن رو هوا میپردن که یه چیز خورد به من، افتادن رو تخته شیرچه با قبایی، بعدم افتادن رو دریه یه سکولت. حالا در خدمت شوی خیلی نکرم، مخلصیم، چکریم، خیلی آقایی. آیا محترم فکر میکنی آدرس ها اشتباه اومدی؟ بله تو تانه ایز رو بوده. خب الان به گربه میگه خاله تو بگیره. نگو الان میدردم. ببینم شما تلویزیون داری؟ خب آره. خیلی عالیه رفیق، یه بره نگاه کنی. نه به چیزی دست نزن، به چیزی دست نزن. ای با تلویزیون که میگه این سینما خانگیه بسه. بیا چیزه فا کنی با تا روی تکای سکولت نزنی یا بیا نگاه کنی. ایمان من سنت رو سر خودم بوده. ایمان نگاه کن این خونه تو طالبه. چی؟ جون میده برای چطر انداخته. خیلی باره بسن بسن بسن باره س... بکش بلا بکش بایی حالا بند کن. خیلی خوب دوست من، مهمونی تموم شد، میری یا با تیپ ها بندازمت بیرون ها؟ میری یا نه؟ قرار نیست از تو گفتی به انصاب بدم و حالته اینجا دیگه باله منه، موش تو راخ نمی رفت چی نداشت جاروه به دومش میبست. این حرفا چیه که میزنی؟ اینجا خونه حالا خوانه زیادی من فزنی چی؟ اول با یه زن صبحونه بیار بخوره کمشیده. بله قربان، حتما آماده میشه. قربون دستت برم. میگم که چطوره قبل از سرویس صابونه یه سری به جکوزی بزنی تا خستگیتون در بره. ای ولی خود اضافه وزن داره. هدفی تو واقعا خیلی باهیه. برای شروع یه روز خوب هیچی بهتر از رفتن به جکوزی نیست، چون استفاده از جکوزی خیلی به آدم آرام. جالب به نظر میاد، بدم نگفتی. آره خیلی عالیه. حالا تو میپری توش، بعد من اینو فشار میدم و جکوزی شروع به کار کردن میکنه. ایول بزن بریم. یک دو نه باشه بهتره قبل از استفاده از جکوزی صبونه بخوریم، خیلی حال میده. اگه نه اینم فکر بدی نیست. خدا فرده ماشالله بلدیستم. اینجا کجاست؟ من تو فاصله آبم. نه هی چشمو میبندم تا همه چی دوباره رو برا بشه. میدونم اینا خوابه. بای مامان میخوام برم خونه. تمومش کن. بله خب تمومش میکنم، ولی میخوام برم خونه. بهتره فراموشش کنی. نه نمیتونم فراموشش کنم، از اینجا میترسم. بسه دیگه بسه. خب من آمادم. تو میتونی از اینجا خودتو خلاص کنی. فراموش نکن که تو اینه یه قهرمانی به نام جیمز باند، یه قهرمان بزرگی. راه خروج خوبه. ببینم سیگار کردی این، من برای 3 سال زحمت کشیده بودم. بعد از 3 سال، 3 سال تازه بزرگ نمودش کرده بودم. 3 سال؟ نخرم نگردی. آی اینجا کجاست؟ اتوبوس رفتم. چیزای عالی دارم، بیای بخریم. بچه‌م عزیزم، اصلا تا حالا کسی بهت گفته قیافت چقدر مسخره است؟ چرا مثل میک وایساده؟ فکر کنم زبونه ما رو بلد نیست. ای حرکت کرد، عکس شو انداختی. آره کنار عزیزم گرفتم. متاسفم. اون داره میاد. کی؟ کجا؟ یه دونی سل داره میاد. ساعتم بیشتر از این دووم نمیاره. ما نابود میشیم. تو نمیتونی به من کمک کنی ها؟ چطور میتونی از این وضعیت نجات بدی؟ بگید ببینم چی شده. متشکرم آقا پلیس، به موقع اومدی. باید بگم اون یارو منو دنبال کرده و به خالی بندی. آره من خالی بندم. چی میخوای بگی؟ سر کن مواظبش باش، یه کف قاطی پاتی داره. منو میگی؟ بلش کن، باید بریم اداره پلیس، اونجا به صحبتات گوش بده. سرکار تو که باور نمی کنی ها؟ من خونم اون بالاست. تو فکر کردی به شهر بزرگ زندگی می کنی؟ نه کور خودی. در ضمن آدم ها نباید اینجا رو ببینن. این حرف ها رو برای خودت نگه دار، همش مزخرفه. آدم ها اصلا از طرز حرف زدنت خوشم نیومد. مواظب حرکاتت هستم بچه خوش تیپ. خوبه، میتونم بهت بگم که چی میتونه کمکت کنه. کی؟ کسی که یه زمانی مثل تو بود، درست مثل خود خودت. واقعا؟ حالا گوش تو خوب با کن. اسم کشتی کاپیتان جامی داجرزه. البته اگه بودش بابای منو ندیدی؟ بابای منو ندیدی؟ بخاطر داشته باش، اسم کشتی کاپیتان جامی داجرزه. متشکرم که منو آوردی اینجا. خواهش میکنم. میبینم. سلام، ببخشید میتونم بیام تو کشتی؟ کسی اینجا نیست؟ نه با خبر نیست. نخیر بفرمایید. ببخشید باشه، من حقیقت بهتون میگم. آقای کاپیتان اس، سلام، من همسر کاپیتان اسکیپرم، میتونم کمکت کنم؟ واقعا؟ میشه بگی تو قایق من چی کار میکنی؟ ببین امروز واقعا برام روز بدی بود و تو باید بهم کمک کنی. ببین قضیه اینه که از خونم بیرونم کردن و با سیفون. نه ممنون، قصه تو برای خودت نگه دار، به اندازه کافی دردسر دارم، حال و حوصله شنیدنش هم ندارم. وای دهن تو ببند. چرا؟ ما برای چی قرار میشی؟ بهت گفتم دهنتو ببند. اون قورباغه دشمن منه، میخواد منو بکشه. من اصلا از حرفاتو چی نمیفهمم بانو. خیلی خوب زیپ دهنمو میکشم. مذارت بخواه بهتره عزیزی چو بریم به من از جا میرم متاسفم آخ آخ متاسفم بازم متاسفم آخ بازم متاسفم آخ دیگه ببین چه دست خودم بگم من یادم اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ من با اون نیستم. باور کنم بیگناه هم بیگناه. آلیه بکر نمیتونی از سسم فرار کنی؟ به چی داری نگاه میکنی؟ موازم رفترت باش. ببین کی اینجاست؟ اون یکی دیگه کیه؟ من فکر میکنم اون یه بیگناهی که اتفاقی وارد تو از جان شده. گفتی اتفاقی؟ فکر کنم یه هیکله درست میگه. با زبونه خوشونو پس بده. زود باش زود باش. با هیچ گفونو پسش بده. اگه نخوام پس بدم چی میشه؟ خوبه من مجبور میشم از یه راه آسون یا از راه سخت برای گرفتنش استفاده کنم. بعد پیشنهاد میکنم راه آسون انتخاب کنی قربا. خیلی خوب توی گوتیه. ای دختر خوب، روشای من خیلی خوبه، جواب میده. مگه اون تو چی بوده؟ خیلی زود همه جا رو بگردیم. ای دختر خاطراتو داره بزن سر جاش. میدونستم که اون یه جایی همین دوره برم. قربان میخوام سه سوت لواشکشون کنم تا جاشونو بگن او و کلنمون رو از شوکر من میتونم ازت خواهش کنم بهشون بگیم اتونی ماجرا به تقصیرم باشه بسته دیگه کافیه گوش کنی این جنتلمن بچه محلی متشکرم اگه توی لباساشو نگاه کنی میفهمی متشکرم میدونی چرا اینقدر شیکه آخه یه جواهرشناس بین المللیه خیلی خوب گفتی چی گفتی نه نه نه اون جواهرها رو از من گرفته نه نه نه نه داره دروغ میگه بسته دیگه الان وقتش شما رو با دستگاه پرس آشنا کنم جدیه بس خنی انتخابت با کنانا حرف میزنی یا بعدن میگی زودش حرف بزن من شما رو میخورم باور کنی تیکی بزرگت گوشتونه اتفاقا گوش خیلی دوست دارم فهمیدین چی گفت خب گوش دوست دارم من اینا نمیشتسم راجع به این چی نمیدونم دختر کوچولو بهتر یه جار و من میدونم کجاست بهتون میگم بهتون میگم پسش بده زود باش جرعتشو داری بگو به جیبش نگاه کنی فقط این دستگاه زشتو از من دور کنید خواهش میکنم مرموله که زون بریده یه خیلی باید به چی کنمش نگفتم جان متشکرم دیگه پسخنی این سسکانم خیلی خوشحال میشه دخلتو میارم بابا تو از اون بوالا مواله ها اومدی منم یه زمانی اون بوالا مواله ها موشه موهایمو بودم تو کار شامپو بودم اونا رو اول رو موهای من جسم میکردن نمیبینی یه خرمنگی سامو بسا به برنامه خودتون خوش اومدین حالا جواب منو بدین من سلام سوال ازتون دارم ما اومدیم نظرتون راجع به تیمایی که این دوره به فینال رسیدن چیه؟ شما فکر میکنی برنامه این دوره بازی میتونه باشه؟ قابل شما رو نداره من رودی هستم قرار بود با هم یه معامله بکنیم زیاد جدی نگیریم میدونی بی خیاله به طور خدا میگم که اگه میشه من اوی بای سلام ریچال سلام هنسام این کیه؟ دوست جدیدت ریچارد دوستم؟ ببخشید اون جواهرم به دستم رسید فکر کردی از من دزدی کردن آسونه اون مال پدرمه تو دوستی چی پدرت؟ اونم مثل خودت اونم مثل خودت ما فکر کردید میتونید جلوی منو بگیرید بذاردید در واقع اون جواهر رو من پیدا کردم بنابراین تو اون یه لطفی باید بهم بکنی و بهم کمک کنی تا من بتونم نمیخوام ببینمشون. نه نه نه خواهش میکنم، فقط به من بگو محلمون کدوم وره. محل خودت یه قفس سلطنتیه اون بالا. آره آره اون بالا. جونم اینجا یه مرد با شخصیت داریم. ها بالاخره یکی اینو فهمید. اخ بیا کلکسیون قشنگمو بهت نشون بدم، مطمئنم که خوشت بیاد. حتما. کلکسیون قشنگ من که با دقت تمام جمع آوری شده، حتی مطمئنم که خانواده سلطنتی هم همچی کلکسیونی نداشتن. بفهمم اینجا فوق العاده است مگه نه؟ اون خیلی به شما میاد واقعا. زیبا و فوق العاده است. یکم از زیبا اون برتری. خوش اومدی، تو قلب کلکسیون منو برگردوندی. این جواهر از پادشاهان بزرگ به جا بوده، اون یه جواهر جادوییه. خب نظرت چیه؟ بفرما. نظرتو بگو دیگه. ای رمزی گمشو گمشو زود باش در رو در آدمسای امروزی خیلی پر سر و صدان. جالبه جواهرات شما بی نظیرن واقعا. تو این زیر زمین اینا تنها دلخوشیای من هستن، توی این جای پست و تاریک اونا برای من روشنی هستن. آره خیلی دوست دارم جاهای دیگه یه کلکسیونتونم ببینم، خیلی برام سرگرم کننده است. سرگرم کننده؟ خودتون گفتید اینا رو برای سرگرمی جمع کردید. چی گفت اینجا برای سرگرمیه؟ همچی چیزی نگفتم. خب منم نگفتم سرگرم کننده است، من واقعا منظور بدی نداشتم، فقط میخواستم ازش تعریف کرده باشم. راست میگم او باور کنین. شکست. اخ کار من نبود. منجمدشون کن، هر دوشونو منجمد کنین. ببینم تو فریزرم میتونه چیزی رو بشکنه. همه ی دشمنای من یه جا جمع شده، معرفی میکنم، سه تا فنگدار، چغالوها، کشیش احمق. اینم دستگاهی که شما رو به یخ تبدیل میکنه. بدون لباس گرمون تو شهرمو نخوری. درو ببند. میتو جن ما رو توی یه چشم هم زدن به یخ تبدیل میکنم. بزنجا باشتمه اونو بهتار بینش به من. چی به احمق؟ آخ یخ زدم. من با این شهر معلم نمیشه. نه گنده بک دست کشه منه درشون بیاد، داری کفرمو در میاری. این اندازه منه، پس بهتره من ازشون استفاده کنم. بگیرش. دستی من کوچیکه ولی دستی تو بزرگه. به نظر من دستی تو خیلی کوچیکه. درسته کوچیکه ولی خیلی کارم بلده. یه مامانت بگو اندازه ببافه باشه. دستاتو به هم قلاب کن. چجوری؟ یکم آرومتر، یکم آرومتر. آی آی سلام علیکم. دیگه با کیا هست؟ چی رفتی؟ خداحافظ نکمتا. آفرین، حالا اونا جدیدترین عضو کلکسیونم هستن. چی؟ غیر ممکنه؟ هی گوته من، اینجا رو جواهره دست منه. خدا میکشد باید بده که کلومه، خدا بیز. بایگیر نشد. بای ده چرا وایسادی؟ مگه زده به سرت؟ بس حرف نزن و دهنت بزن. اصف کنم باید من اینجا تنها بذاری بی معرفت. اونا نباید فرار کنن، بگیری نشون. هی فنونا قبل اصفی و چند چه نقشه‌ای داری؟ نه اونو پسم بگم. سب کن کارت خیلی خطرناکه ها. همینطوره، خداحافظ. نه منم میام. وایسی وایسی. نه پاره نشو، من میفتم و اینزاش تو فیلم نامه نبودا. تولو نه رو ویت. نه یه فکری بکن، من رفتم. با همه درستی نداشتم. اینجا رو نگاه کن چه ارتفاعی داره. خیلی خیلی خیلی خیلی بلنده. خب پایین میبینمه. کجا؟ اگه اون تونست حتما منم میتونم دیگه. فکر کنم دیگه رسیدم. ریتا تا کجا رفتی؟ ریتا نه اون رو شماره 12 ساعته. بیا بیا بیا بیا بیا بریم. یه دقیقه وایسا دقیقه بعد را بری پوست موزه. یک دو یه خورده این بر حالا برو اون بر. ریتا اون هم طرفن. اینجوری میشه؟ الان دو شقه میشی. مرخی کوچو رو هستی بیاد. قبوله الان دیگه پیش منه. جون مادر دقت کن اون جواهر برای من خیلی با ارزشه، خیلی هم قیمتی. صبر کن ببینم اون قلابیه چه. نه اینطور نیست، این واقعیه. نه نه نه نه اون فقط یه شیشه است. واقعیه. قلابیه. واقعیه. قلابیه. قلابیه. میگم قلابیه. قلابیه. قلابیه. خیلی نه نه ببین ببین الان نشونت میدم. باشه فقط شیشه است. قلابی بود. منظورم اینه که یه جواهر واقعی نمیشه. شاید نباید این کارو میکردم. میگم که میگم یه اون طرفو نگاه کن. چپ چپ نگام نکن. منو نترسون. منو نترسون. آفرین دختر خوب. منو میگم نترسون. منو نترسون. اوخ اوخ وای تو نمیتونی لطیف تر باشی؟ لطافت؟ اون جواهر از ملکه الیزابت مونده بود. تو یه عقب افتاده از بهبود. خاک بر سرت برو ببین. خب شاید اون ملکه بازم از اینه داشته باشه. دیگه نمیخوام ببینمه. ملکه هم نمیدونست قلابیه. چه واقعی بود چه نبود اون جواهر میتونه زندگی منو تغییر بده. آخ دستشون چیه؟ اینجا یه ذره دیوونه است، یه ذره کاملا دیوونه. کمک گوشیتون هم چه نمیده، خرابه، عوضش کنیم. بابا صدامو نداری؟ صدا بعدن حتما با ما تماس بگیرید. متشکرم. بخد حتما این کارو میکنم. نه نه اصلا بی خیالش. ریتا خواهش میکنم تنها بذار. میگم که معذرت میخوام. چی؟ معذرت میخوای؟ من و پدرم سارها برای زحمت کشیده بودیم. اون به خاطر این دست و پاشو از دست داد. دارم اینا رو به کی میگم؟ بعد از این همه زحمت همه چیز به خاطر حماقت تو از بین رفت. شاید بتونم کاری برات بکنم. چرند نه. نه نه نه چرند نمیگم. با من به محل زندگیم بیا. ما یه جعبه جواهرات داریم. الماس، فیروزه، یاقوت که همشون واقعین. البته اگه بتونی منو به خونم برگردونی. منم بهت قول میدم تو رو یه ثروتمند کنم. با این همه افتضایی که به بار آوردی بازم بهت اعتماد کنم؟ خب تو مجبوری به هم اعتماد کنی. بذار فکرامو بکنم. فکر کن. خیلی خب، پس بیا عهد ببندیم. اینجوری؟ بیا دیگه نوبت توه بابا جون، دستتو بیا. میگم که اخ بابا کلی خنگی ها. توف چسبید. اوه اون احمقا کجان؟ با این پیش آمده دیگه نمیتونم به پسرام کمک کنم. اونا کجان کوچولوهای عزیزم؟ بیان نگاهشون کنید، همشون به باباشون رفتن. باباشون بیچاره شد، بدون اون کام ما نمیتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. خدایا چیکار کنم؟ دیگه نمیتونیم نقشه خوبمون رو عملی کنیم. اما ناراحت نباشید بابا، همه اونا رو بد میگردونه. او گوری مگورای من، عزیزای من. پیداشون کردین؟ پیداشون کردین؟ فقط تونستیم اینا رو پیدا کنیم. جواهر رو فراموش کنیم، من کابل اصلی رو میخوام، کابلی که نیتا برداشت. بدون کابل کلبه من نابود میشه. برای این که بتونیم بازی های جام جهانی رو ببینیم احتیاج به اون کابل داریم. حتما باشه، جواهر رو فراموش میکنیم، ما داریم حاضر میشیم. بریم کابل رو بیاریم رئیس جون، بریم کابل رو بیاریم. بیا بریم، بیا. سلام میکنم ولی نمیتونم فراموشش کنم. فعلا کار شما اینه که برین کابلو برگردونید. نه چه عالی، اون وقت میتونی با هم فوتبال نگاه کنی. گمشین برین کابلو بیاری. خواهد تو راست دیگه جان. تو مطمئنی باید کارمون از اینجا شروع کنیم؟ ما اول باید یه نقشه بکشیم. این خونه است؟ آره. پس فکر کردی شیله است؟ همینجا بمون. اینجا بمونم؟ آره فکر خوبیه. مراقب باش چیزی رو خراب نکنی. تو آروم بشی اونجا. یا بغل بابا دختره. نه ای مامان، اون خوشتی پر رو دمه در وایسته ده. خوشتی؟ اون با من کار داره، منتظرش بودم. اون ماما اون نشه بازی نداره. اون مهمون منه. به چشه برادری بدکی. اون خیلی شلو بارم سوپ اومد. ای باری جای من خوش رفتاری کن بابا. بعد بگم با اجازه شما بهار آینده با هم ازدواج میکنیم. خودت دوست نداری؟ من اصلا از تو خوشم نمیاد. ببینم تو اسمت رودیه؟ درسته، اسمم رودی جیمز. سلام رودی. سلام، من تو رو چی صدا کنم؟ من چرا چرا فهمیدم. نمیتا چرا تو امروز درباره این جوون به من حرفی نزدی؟ در واقع اون از بالا اومده و من میخوام برش گردونم به خونه. از راهو بلد نیست. آشپزخونه همین حالا. یه خوشگله برامون یه آواز بخون. ببینم کی گفته اون بالا خطرناکه. اما ریتا اون بالا رفتن غیر ممکنه، هیچ کس داره از اونجا سالم بر نکشه. پیزر موش میخواد ما رو پایدار کنه. من رو یه آخرین بار بهت میگم، ما به پول نیازی نداریم. برای کچولی احتیاج به آرامش داریم. همتون بخونین. ریتا اون خیلی آسکاله، میتونیم ازش تو استفاده کنیم. من یه نقشه خوب دارم. ما این آگهی رو میبریم اون بالا، میگیم اون همون موش گم شده یه که دنبالشین رو براش جایزه تعیین کردیم. ما اونو پیدا کردیم و براتون آوردیم. حالا شما هم جایزمون رو که جواهر قیمتیه بهمون بدین. بفرمایید. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. واقعا قشنگ. خواهش می‌کنم اینکه چیزی درست درستی از اون بالا اومده. بله. تو خیلی مهربونی. راست میگین؟ تو دلی پیرزن رو شاد کردی. واقعا؟ اون خیلی تنهاست، همیشه یه کسی رو میخواد که باهاش صحبت کنه. تو همه ما رو شاد کردی. شاش بدم خدمت. اون زندگی خیلی سختی داشته. بگذاریم، فکر میکنم این اتفاقات کار ریتاست. خواهش میکنم اجازه بدین من ببینم. شما واقعا یه مرد با شخصیت و جنتلمنی. پس من رودی رو میبرم اون بالا و اداره جایزه میکنم، بعد جایزه رو میگیرم، اون وقت آخر هم ثروتمند میشی. ثروتمند. فراموش نکنه که منم سهمم رو میخوام، هرچی باشه من پیشنهاد دادم. این جالبیه. برو بیرون میمون زش، برو بیرون احمق بیجود، برو بیرون. اون این کاره نیست، حرفی بی ربط نزن. ولی داره قایق رو کش میره. او به قایق من دست نمیزنه. همین الان داره به قایق دستورد میزنه. بابا هر اون داره قایق رو میبره. چی؟ مگه بهت گفتم؟ مگه ما با هم عهد نبستیم؟ ولی اول تو شکستیش. سر دوراهی بدی موندم، در هر صورت من به اون احتیاجی ندارم. حالا بذار ببینم اون نامرد چی کار داره میکنه. صبر کن ببینم اون الان داره چی کار میکنه. حالا نوازه باش، معذرت میخوام. سه یعنی کنفتونه واسه این وقت نمیدون. من یادت میاد؟ یه خود فکر کن. رودی گوش کن، اگه هنوزم اونجا باشی وقتی برگردم برزت خواب دیدی خیر باشه. اون چی بود؟ با اینجا بای بای کنم. بخره راه خروج از اینجا رو پیدا میکنم وقتی برگردم. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. نه اون لعنتی ها کجا رفته نخه؟ اگه سعی تو بکنی میتونی مثل یه موش صحرایی خوب فکر کنی. ای بچه ها، اون یه تماس تلفنی داشته، ما ردش رو گرفتیم، اون تو رود خونه است. خودشه. خوبه. بازی گوشی بسه به طرف هده. خب خب خب میتونم درستش کنم، البته که میتونم. آه از اینجاست. آخ آخ آخ دستم سوخت، دستم سوخت، بوی گوشت تازه میده. وای وای سوختم سوختم. آه شاید من نباید اینجا باشم. آره آره من احمقم، درسته؟ من همه چیزو شنیدم که تو و خونوادت میخواستین منو در مقابل جواهرات بفروشین. چی؟ زبون نفهم. اون نقشه احمقانه یه برادر کوچیکترم بوده، هیچ کس به حرفای اون گوش نمیده. فکر کنم من اینجاشو اشتباهی شنیدم. چه زور فکر کردی من میخوام بفروشمت؟ وقتی یه عهدی میبندم بهش عمل میکنم. در زمانت آتیش گرفته. چی شد ها؟ چی؟ ببین ریتا، من متاسفم، باشه من اشتباه کردم، فکر میکنم یه سوء تفاهم بوده، بگذری. باشه فکر کنم بتونم بهت کمک کنم. این دیگه چجور برخوردیه؟ اخ ریتا، تو نمیتونی من اینجا روی یه اردک ول کنی بری، اونم بدون پارو. آخ پاروی. همه چیز نباید طبق خواسته یه تو باشه، یکم هم به دیگران توجه کن، انقدر خودخواه نباش. من خودخواه نیستم. من آره چی، من فکر میکردم که تو منو بخشیدی. البته میدونی چیه، من کار بدی کردم، اما شما هم میخواستید منو بفروشید. سب کن انقدر بیرحم نباش. تو به من قول دادی برم گردونی، من شناب زیاد خوب نیست، خواهش میکنم. خوش باش. Maria, never did I meet a girl who's as so cruel. I offered her a jewel, but she left me stuck, stranded on a dock. Oh, what a shoddy thing to do to Roddy. Me, that's Roddy St. James of Kingston. Poor Roddy flushed out his own party. Rita, can't you find it in your heart to help him? Coming in one red bee, twice called Rita, won't you be sweeter to me? دلت برام سوخت؟ نه؟ ترسیدم با صدایی نکرد قایقمو غرق کنم. نمیخواستم، من نمیخواستم اونجا گوش وایسم، باور کن. نه بابا. از اونجا چه غلطی میکردی رودی؟ در حقیقت داشتم به تو و خانوادت نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم چطوری شماها رو خوشبخت کنم. مرسی. خوشبخت؟ اونم با تو؟ هنوزم سر عهدمون هستی؟ البته گیجی. توف بزن قدرش بچسبون. من واقعا دلم میخواد تو این را بهت کمک کنم، کافیه به هم اعتماد کنی، میتونم برات قایق رو برونم، مطمئن باش. برای هیچ مسافری تو قایق جا نداری. بیا برو پی کارت. سمج نه، صد دفعه گفتم وقتی نمیتونی برونی بفرمو دست نزن. نگاه کن کوی نداری آنجان. ریتا Right. رئیس خوب کار میکنه اگه اشتباه کنی درد نمونه منو تی از کارش رو بلده ناراحت خودم نیستم ناراحت تو هم کجا؟ اون کابل ردش کن بیاد زود بر ریتا زود باش یه کاری بکن عجله کن محکم بایستا الان کارت رو تموم میکنم باتیتو بخون باشه باشه باشه فرصت بده بخونم میدونی که یه کمی طول میکشه به فرصت بده میخونم باید زیادی راست Sailing takes me away to where I've always heard it Hello, Tobe Paul! I'm not here to let you fall in for it! رئیس از ما لواشک درست میکنه میده بچه هاش بکنه نو جدای بی مصرف هی فلونا نتونستیم بگیرنشون دیگه نباید کاره مهم رو به شما بسپارن چرمنا اون کجاست چرا همیشه دیر میکنه نهارشی بخونیم ای سلام دیر کردی کارگاه این دورو برای زیاد بلد نیستم پسرم رامو گم کرده بودم گوش کن ریتا و اون همراه احمقش کابل برق منو دزدیدن ما تو تاریکی موندیم نگران نباش رئیسشون یک کابل دیگه پیدا کرد کابل اصلی برق دم و دستگاه همو بردن میخوام برام بیاریش نگران نباش پسرمو برات میارم کابلو که بیاری همه چی روبرا میشه نمیدونم به موجب کدوم گناه این همه بلا سرم میاد موشای لعنتی موشای لعنتی بسنم و بسپارشون به من اینم نتیجه همکاری با موشاست که سنگشون رو به سینه میزدی تو باید به جای موشا از دوستای من کمک بگیری گروه کک میوهی گروه کک میوهی شاید فراموش کردی این موشا بودن که منو به این وضع انداختن نه خواهش میکنم دوباره شروع نکن پسرم تو دفتر خاطراتم این قسمت یکی از دوران غم‌انگیز زندگی منه هزار بار گفتی تمام حیوانات خانگی و بچه ها مثل من شاد و خوشحال بودن فرانسیس چارل یه روز منو از تو مرداب گرفت و به خونش برد ما دوستای خوبی برای هم شدیم و لحظات خوشی رو با هم گذروندیم و هم دیگر رو خیلی دوست داشتیم ما خیلی با هم خوش بودیم تا زمانی که اون موش به خونمون اومد و زندگی رو برام زهرمار کرد من از چشم فرانسیس افتادم بعد خانوادش منو تو توالت انداختن و سیفون رو کشیدن آه مومنت مومنت قصه تکراری اینجا خیلی تاریکه خیلی سرده خیلی هم کثیفه خیلی کثیفه خاطرات من به نظر تو مسخره است این که چیزی نیست به نظر من خاطرات همه مسخره است آخه من یه فرانسویم فقط برو کابلو پیدا کن هی برا بچ ما یه ماموریت داریم نزن این مانعی سر راهمون باشه ماموریت غیر ممکنه شیش فهمیدین چی گفتن؟ نهارا به اخبار تیورایی ماموریت غیر ممکنه شیش با نهار Love, love, love, love. خیلی خوشمزه است. اون قابلی نداشت. یکم سس و گوشت به ماکارونی اضافه کردم و یه خورده برنج. برنج؟ What surged from deep inside, the need to hurl won't be denied. That isn't rice, that's maggots you're eating. فکر نمی کردم برنجاتون سخنگو باشن، ببخشید. میدونی امروز با هم روز قشنگی رو گذروندیم. فکرشو نمی کردم انقدر باحال و با معرفت باشی. خیلی باحال. من که بهت گفتم اگه بهم اعتماد کنی پشیمون نمیشی. بی خیال. خیلی خوب، هرچی عشقته بگو. فکر می کردم تو خیلی بی خود و بی مصرفی، ولی بعد فهمیدم اشتباه می کردم. این حرفا رو از ته قلبت میزنی؟ خب بهتر کمی استراحت کنم تا فردا بتونم تو رو به خونه‌ات ببرم. بگیرش. آخ. رودی کمی از خودت برام بگو. چیزی که قابل تعریف باشه نداره. تو درباره من همه چیزو میدونی، ولی من حتی نمیدونم تو چی کاره ای. ها من توی یه گروه هم. چی؟ آره یه گروه باحال. خیلی دوست دارم درباره زندگی اون بالا یه چیزایی بدونم راجع به خانواده دوستان. تو خانواده داری مگه نه؟ البته که دارم، برادر، خواهر، پسرمو و و و مادر. کنار هم زندگی خوبی داریم، با هم فیلم تماشا میکنیم، بازی میکنیم، اسکی میریم. میشه گفت رو هم رفته، زندگیم خوبه. و حالا هم دوست داری برگردی پیش اونا؟ آی گفتی؟ فکر کنم فردا به یه خواستت برسی. شب بخیر. شب بخیر. میگم شب بخیر. شب بخیر. شب خوش. شب بخیر. شب خوبی باشه برات. شب بخیر رودی، مواظب جونه برای اطرافت هم باش. باشه. دختر ماجراجو که خیلی هم خشن به نظر. کار آقا. خانم کوچولوی داتیش سلام. تاوان این کارتو میپردازی. فهمیدی چی گفتم خانم کوچولو؟ خب اول یه پیغام از طرف رئیس. پیغام گی؟ کارت حرف نداشت کارگاه، تو لایق مدال. بریم سر اصل مطلب، رو کن ببینم چی رو رو کنم. فراغت بین نیا، خودتو نزن به اونجا. چیزی که ازم دوزیدی بهتره به پس بدی. اگه اشوار در نیا زود باش بده. اگه منظور جواهر چایدی اون قولبی بود. او جواهر. مادر زادی یه تختش کم. جواهر رنگ با حرفشو قشنگی بود، اما به اندازه کابل اصلی ارزشی نداره. کابل چیه؟ کابل؟ بچرخ کاب همونیه که الان کمربند توه. اما این کمربند خودشه. خودتو قاطی نکن، میشه بگی این کاب به چه دردی تو میخوره؟ خودت خواهی دید تو نیم ساعت آخر بازی جام جهانی همه چیز روشن میشه. ای باشه آروم باشی، به خودت فشار نیار. اون کابل برات گیر میادم، اگه شد اونا رو بکنشم. میدونی که ما تو کارمون مهارت خاصی داریم. خیلی خب آقایون، همه گارد بگیریم. نه این یکی نه، فیگوره بزن بزن بهتره. بزن بزن بزن. من یه نقشه دارم. حالا وقتشه. یه پشه درست اون بالاست. نه بقای زبون گلاش بزنه. یهو رودی آبشار. بیتا بیتا دوتاش دیگه رودی بیتی که اومد یکی دوتاش دیگه ریتا ریتا چی کارش کنم؟ بلاخره مال من بدش به من باره بابا. ای خانم گوش کن، فکر کردی میتونی از پس یه آقای با شخصیت و با وقار فرانسوی بر بیای؟ بلاخره کابل گرفتم، فکر کردی میتونی یه قورباغه رو از پا در بیاری؟ آره. باره پایین، باره دیگه. بچه همه بچه همه بچه همه بچه همه بچه همه بچه همه بچه همه بچه همه خدا نگه تا دوست من. بالاخره از تو فاصله اومدیم بیرون. آره اومدیم همون باره ای که تو میگفتی، فقط مونده آدرس خونتون رو بدی بریم خونتون. خب بذار ببینم، یه خونه یه سفید بزرگ تو خیابون های سیکریت، بریم سمت چپ. خونه تو کجاست گیجی؟ درسته. حالا برو سمت راست، برو سمت راست. آره محکم بگی نیفتی. نگران نباش، این کار به سادگی آب خوردنی. خیلی خب بذار بریم. خیلی خب. 35 37 39 حالا. بازم گیره خوردیم. و بالاخره یه فرود عالی بود. ما موفق شدیم. من اومدم خونم بعد از راه های دشوار قهرمان برگشت. ریتا. آره البته من قهرمان نیستم، یه احمقم. حالا دیگه باید برگردم، همه منتظر منم. ریتا خیلی ممنونم. من تو ذهنم دنبال یه چیزی میگردم تا تو رو خوشحالت کنم. عجیم عجیم، همونطوری که آرزوشو داشتی، یه جعبه پر از جواهر، یه یاقوت برای شما. واقعا قشنگه. خوبیش اینه که نمیشکنی. اصل نمیدونم چطوری باید ازت تشکر کنم. فکر میکنی این برای خوشبختی خانوادت کافیه؟ میگم این زمرد سبزم برای ساختن شهرتون. Thank you. هر دو به خواسته هامون رسیدیم. متشکرم. به خاطر وفای به عهد. همینطور تو رودی. حقیقتی رو بهت بگم. حتما. اون فامیلات که باهاشون بازی میکردی همین جان. آره میخوام ببینمش. آه البته دوست دارم همه خانوادت رو ببینم. وای سلام. سلام. کسی خونه نیست؟ اینم هر وقت که احتیاجشون داری ددرن. بایستا ببینم. این چیه رودی؟ اون بزرگترین اتاق خواب منه. این یه قفسه؟ نه نه نه نه اون قفس نیست. نه به نردهای اطرافش نگاه کن. این خونه یه سیستم محافظتی داره. خب بیا یه چیز جالبتری بهت نشون بدم. دنبالم بیا رودی. تو این بالا تنهایی؟ راستشا به من بگو. اون کیه؟ اون باید برادرم باشه. آره برادرم. تیر رو داره به فینال رو دلت آدم رو یاد زنی خاکیه تو رو چر میندازه. یادت اصلا ریتا این روبیه. روبی این ریتاست. خب ریتا دوست داشت که برادرم ها ببینه. خوب نگاش کن. البته ما دوتا زیاد شبیه هم نیستیم. من شبیه خانواده مادریم هم. اونم شبیه خانواده پدریشه. ما با هم دیگه برادرای خوبی هستیم. مگه نه روبیا؟ خب تو برو به کارت برسه. ریتا بیا بریم قسمت های دیگه خونه رو نشونت بدم. با من بیا. بیا بریم. سلام سیم. سلام ریتا. پدرت چطوره؟ حالش بهتره از اینکه به فکرشی و امنو. روبی این دیگه چی بود که واسه خودت سر از چردی؟ بیایی تو لاغر بردن یه بیچاره. قیافت خیلی دیدنیه. خیلی دوست داشتنی و بامحساس. مگه نه بره در آدر بیسه خوبی بیشی ولی خودت چارتایی واسه ما کشیدی. ما هم میدونی که چیه. یادت دادش با اونجا یه دونه پیکان گوزه 47 داشتیم. ما این ریتا خانم رو سوار سوی کردیم. اشکالی نداره رودی. ولش کن بیا بریم یه جای دیگه رو بهت نشون بدم. بیا به خونه من نگاه کن. اینجا بهشته. هر کاری بخوام میکنم. هر جا که بخوام میرم. اینجا جاییه که هر کسی آرزو داره توش زندگی کنه. بنابراین با این همه آسایش نیازی به خانواده ندارم. حتی به دوستم نیازی ندارم. به هر حال اگه نظر منو میخوای من واقعا میخوام اینجا بمونم. البته اگه از جر اون خلاص بشم. پس بهتر من با تو خداحافظی کنم. خداحافظ رودی جیمز از شهر کنزی. هنوز زمان زیادی تا پایان بازی. زود باش بره بس بزنه تو گل دیگه. خیلی ها حرف میزنن که آلمان امسال برنده جام جهانی بشه. بیا اینجا بره در این خط بره. ما یه خدمه متشخص آشته کنم. نه نه دسته بیا پفک بخور. دارن خوب کار میکنن. خب بیا یکی رو بخور. خب بیا این رو بخور. آره نه دارم بخوری هیچ سنه این برون بر پردسیو بکنی. بکش کنار. بکش کنار. من میکم از این میخوام بخورم. بخور. اگه از من میستمی چی داداش آروم بزن تو رنگی تو بخوره. نیم ساعت آخر بازی ها تو دستشوی به سر میبری. چی گفتی؟ آره مانه منم داره بیریزه. اگه برم بازی رو از دست میدم. خود خیلی راهه. نیم ساعت راهه. نیم ساعت قورباغه هم منتظر این نیم ساعت آخر بود. اون نمیتونه بلا همیشه مقام من کنه. کابل اصلی چه دردت میخواد؟ خودت خواهیدی تو نیم ساعت آخر بازی جام جهانی همه چی روشن میشه. آه. نقشه قورباغه خراب کردن سده، پس کابل رو برای همین میخواست هر وقت کسی بره تو توالت رو بکشه کل شهر رو آب میگیره. با من بیا. بازی رو از دست میدادی. بیا بریم. از اون بالا خوب میبینی؟ آره بابا دیدارم خوب ببینم. معلوم نیست چی کنه رمه کنه. توپا زودپا نسبلا توپا به نسبلا دیگه. از شما درباره فوتبال چی میدونی؟ نسبلا چی نمیدونی؟ موشا از این لحظه ها لذت ببریم و یا ندیه براش وقت پیدا نمی کنیم. رئیس جومن ریدانه گرفتم، گرفتمش. بیا بسار برم چون کبریت کچر خفشو بابا. آه ریتا، خیلی خوب شد که خودتون کابلو به اینجا آوردی. سلام عزیزم. بالاخره مال من شد. مال من. خیلی خب بابا بگیره. آن اینجا مال من. چونه مادرت رو دیسی؟ من نمیخوام برم اون چوبت و سیفون رو بکسی. چونه مادرت رو خیال باشون؟ میخوام برگردم، تو باید سیفون رو بکشی. برگردی؟ ریتا تو درد سر خطرناکی افتاده، همه توی درد سر خطرناکی افتادن. گوش کن، تو اینجا رو دوست داری مگر نه؟ دوستی تو حالش رو میبرم، خیلی باحاله. اگه من از اینجا برم تو میتونی یه موش خوبی برای اون دختر کوچولوه بشی. حتی برش از رودی هم بهتر نیست، بهتر از یه موش خونگی. بابک پس اینجا مال تو. نوترته. خب من اون پایین یه کار مهم دارم. خدا حافظی. خیلی باحالی بابا. قربون داداش. نوترتم، برو اونجا و حالتو ببر. خدا حافظ. الان وقت از بین رفتن ساکه. همه کلایشون رو بسر کنید، مثل من دور اندیش باشید. قورباغه میخواد باران بپره. بابت اختر ممنون. ریتا، ریتا، من باید برنده بازی بشم. ریتا ریتا. ریتا. ریتا. واقعا متاسفم، من یه احمقم. تو درباره من درست فکر میکردی. تو راجع به همه چی درست فکر میکنی ریتا. راجع به همه چی. بسته دیگه. بعد از اینکه من از اینجا نجات دادی راجبش صحبت میکنی. البته الان وقت حرف زدن نیست. هر وقت کسی اون بالا بره توالت و سیفون رو بکشه این شهر میره زیر آب. همه شهر میدونم. من الان نگران خانوادم هستم. تو باید همه بگی. نگیری داشت چه بوگندی. من بودم آخه، از دیدن این سر خیلی خوشحال شدم. شما فکر کردید میتونید جلوی منو بگیرید؟ من خیلی شجاع. تو هم ترسوی هم بازده. چون فکر میکنی که خیلی باهوشیاره. بعد از چند دقیقه میبینی که کی میتونه اینجا زندگی کنه. حالا میخوام شما رو در این لحظه باشکو با خودم شریک کنم. بچه ها بفرمایید. چقدر باشکوه. وقتی میبینی میتونم از همه چی اتفاقی کنم. همه چی مال خودت کوچولوی من. میتونم جایی تو رو بگیرم. نه بابایی. بعد از اومد بکنی. نمیاره تکلیفمو رو چکنم. عزیزم من جایی تو رو بگیرم. من جایی تو رو بگیرم. بابا شلوغ نکنی، خواهش میکنم. بابایی خیلی کار داره انجام بده. بریم اون کابل رو برش داریم. زود باش. غیر ممکنه. چطوری؟ ما موفق میشیم. همه چیز ممکنه. بیا. اخ، من دارم فرار میکنم. سلام رئیس، من دارم در میرم. وای. خوردنی نیستم. وای من میرم کمک کنم دوست من. همه فیگور جنگ بگیر. چرا شما دست از سر من نمیدارید؟ هر دو تیم نتایج مساوی آوردن و برنده مسابقه توسط پنالتی مشخص شد. میدیدید کردی وقتشون تموم شده و نابود میشی. اگه میتونی بیا ما رو بگیر گابوی بیری. زود باش. تو پیش من میمونی کچوله بیا بریم سمت زود باش رودی ریتا اقلت مرجه مرجه نکن رودی برو نه خودش رودی با مزه باش بیا منو بگیر گنده ی بات کنکی رودی با مزه باش اومدم با نه آجابا این عجب بذار برم بلم با موش عزیزت خود آفردی کن ریتا بای زبونم کنده شد بای مگه این که دستم بهت نرسه تیکه بزرگت گوشته تو که نمیتونی هیچ غلطی بکنی دهنتو لطفا به بند فهمیدی چی گفتم ریتا بهتره بریم سر بحث خودمون که قبلا داشتیم تو گفتی من یه قهرمان نیستم بهتره روی ظاهر دیگران قضاوت نکنی خب؟ Left a good job down in the city, working for the man every night and day. Yeah. Rolling on the river, Hey, Nakhob. Hey. ما

Thank you.